Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde FM, 89.4 de FM. Sexan ustedes benvidos a este programa, Galegos Novais, dúas oriñas, pois, en galego e en riguroso directo. Que de vez en cuando pasamos alguna cosa. Lembrando alguna cosa que sí. Non sei como se chama hoy o noso técnico novo. É igual. Como que é igual? Bueno, ali temos o técnico. Hoxe sustituindo a Fernando porque está sustituindo a Fernando, pero aquí pois estamos o equipo de sempre. Claro que sí. A miña beira pois Xulio Couchil. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. Hoxe un este que nos fala tomada, eso, pero... como cada xoves. E este que nos fala Armando Fernández. Benvidos. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é Galegos Novais. .blogspot.com. Sí, sí. Y o correo electrónico que galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar no Facebook. E aí estamos. Que aí tamén andamos. Acabamos de colgar precisamente que comenzaremos conectando cun galego especial, ¿no? Exactamente, con un galego especial, sí, señor. Tamén temos uns teléfonos, por se si nos queréis chamar, vale, a poñernos en contacto connosco, que se queimen as líneas e todo eso, pois son 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que... Con música, ¿no? Con música es comenzamos. Venga, vamos a poñer... Bueno, pues xa temos a primeira comunicación. Temos a primeira, ¿eh? Me parece que non estamos moi lonxe. Ai, non? Non. Está por aquí, entón. Pero Xulio presenta mo ti, que sí. Te coincidiche con él. Ai, sí. En fin. A ver. Coincidistes no avión, e tuvistes no mismo sitio e todo. Descansando uns días, sí. Descansando, un pouco sí, de lecer no Algarve, non? Sí. Pois sí, vamos a presentar precisamente a Gonzalo Losada Calcol Menero, que é un home que naceu en Sinzo de Limia. É como que acaban de celebrar o entruido. Menuda troulada. É seguro que él, nos seus anos mozos, pois disfrutou daquelas datas tan extraordinarias. Seguro que nos pode falar de algo do entroido de Galicia. Máis que nada de Xinzo, non? Eso. Pois vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Gonzalo. Hola, boas tardes, Xulio y Armando, que tal? Moitas gracias por perder estes minutinhos connosco. Eu comentaba aquí con Armando que nacendo en Xinzo de Limia, bueno, tes que ser un entendido no, nas pantallas, non? Bueno, tanto como moi entendido non, pero sí que vivín xa desde a xuventude un pouco o tema do entroido, sí. Ese círculo máxico, sobre todo dos carnavais galegos que forman Xinzo, sí, la señor. Pelerín, pero concretamente en Xinzo, que foi donde nacín, bueno, ainda que non vivín ali todo o tempo, pois sí que disfrutei, e ainda sempre que podo intento escapar e dar unha escapadinha para disfrutar do entroido. Ten unha particularidade precisamente as máscaras, bueno, a forma de disfrazar a xente en Xinzo, posto que bueno, chamanlle pantallas, que son pantallas que levan espello ou... Ahora te explicará el, pero que o amigo que máis curiosidade me dá a vexiga que levan na man. Porque ven iso da vexiga? A ver, eso é o que ten que explicarnos, bueno, Gonzalo. Pues, comento un pouco, é dicir, as pantallas son feitas dunha madeira especial, sí. son feitas a madeira dun, o sea, a modo dun sombreiro rígido, sí. E despois normalmente suelen estar ter a cara dun diablo e unhos cornos con algún motivo astral dentro da pantalla. Sí. E bueno, despois o tema da vexiga, pois, é unha cousa que é extraña, porque durante o ano guardanse as vexigas das matanzas, poñense a secar. Bueno, a verdad que cando é época do carnaval xa adquirir un precio de unhos 15 ou 20 euros cada unha das vexigas. Calai! Sí. Entón, o que fan, colocan ao fume e teñen as secas para poder fer un pouco ese sonido característico do carnaval, do entroido de Sinfo. O tocalas unhas con outras, pois fan un sonido especial, un sonido que ten unha función que bueno, que algunhas veces os captivos falles termedo, e outros escapan e tal, pero... do mesmo xeito que fan, por exemplo, os peliqueiros en Laza. É dicir, co seu famoso látigo, non? Pois utilizase para fer ese ruido, a modo de poder atemorizar un poquinho a xente, son das vexigas. Normalmente cada pantalla leva dúas vexigas, entón vai batendo unha contra a outra, o que fai ese son. Sí, tamén me empregan a fariña, todos eses... Sí. Bueno, o que pasa é que hai unha cousa que pouca xente, ou ao menos non moita sabe, é dicir, que o entroido de Xinzo é o máis longo que hai en España, porque dura 5 semanas. 5 semanas, sí, eso é. Normalmente empeza co primeiro domingo, que chama o Domingo Farreleiro, que consiste en que, bueno, normalmente ali na plaza en Xinzo a xente bota se fariña unha outra, o segundo domingo cando se falla colgase o meco, que normalmente consiste en colgar un moneco. Un meco no medio da plaza. Bueno, este boneco é normalmente ataviado de roupa bella, é dicir, que normalmente aluda a un personaxe que durante o ano foi pois moi relevante tanto a nivel nacional ou a nivel local. Sí. Despois pásase o terceiro domingo, que é o domingo que se chama Domingo Oleiro. Entón que se fan, xúntanse unha especie de corros ou de grupos de xente, e cunha sola xes ben de barro ou de fariña, o que fan é ir lanzando as olas de un a outro, ca única característica que deixe partir a ola, pois é o que vai pagar a ronda. Claro. Que pola conta que lle ten xa a collera. Sí. Normal, pero bueno, parten moito, Ese é o segundo, pero agora ven o terceiro. O terceiro, sí. O segundo é o que fan o meco, el llamor fareleiro, o meco no segundo domingo. O terceiro é o oleiro, logo hai o corredoiro, Sí. O domingo corredoiro, que normalmente cando fan as como se chama? As pasarelas, esas tamén. Pantallas, sí. Pero bueno, hai outra cousa que hai tamén o sábado corredoiro. Sí. Este sábado corredoiro consiste en unhas ceas que fan as mulleres dali de Xinzo, e bueno, na que os homens non poden ir. Como se fora xoves de comadres noutro sitio. Efectivamente, pero solamente poden asistir se les van disfrazados de mulleres. Sí. Entón sí que os deixan asistir, pero senón non poden ir. Sí. Pasaríase despois o que falábamos o domingo corredoiro, quizá último domingo antes do carnaval completo, que é o día do propio domingo, o lunes e o martes de carnaval. Sí, e a piñata. Pues, despois o miércoles, que concretamente foi onte o enterro da sardiña. E logo faise tamén este domingo que ven, o domingo de piñata. De piñata, eso. Que normalmente por rapaces, e faise un desfile poñendo fin o carnaval completo de o entroido de Xinzo. Bueno, e isto ven acompañado casi sempre con platos típicos da zona. Nestas fechas non pode faltar o cocido, o lacón con crelos, o cabrito, o cordeiro. Efectivamente. E os postres, non? Sí. Hombre, cabe recordar que a palabra carnaval, sí. Es decir, foi unha tradición que nos países de que teñen fe católica, concretamente a Iglesia na Edad Media, pois esta atribúe esta ideoloxía a unha palabra que se chamaba carne levare, es decir, que en latín significaba abandonar a carne. Sí. Despois isto pasou a denominarse en italiano carnaval, consiste, que nos en Galicia chamamos de entroido, que consistía, es decir, se atende ao significado propio do latín, a abandonar a carne durante 40 días, sí, que son os que dura a Semana Santa. Por lo tanto, que faemos nese tempo? Pois aproveitar, efectivamente, como tú ben dice Xulio, decir, é tempo de cocido, é tempo de la con grelos, é tempo de cachucha, é tempo de disfrutar de todos aqueles, de todos aqueles manxares dos nosos porcos, sí, sí, sí, sí, que nos ven, criamos ou ven, tratamos de comprar por ali. Yo unha cousa que te quería puntualizar, que ademais non a saben todo o mundo, por lo menos, pero nos, eu seina porque estudié en Allariz, yo sabes íbamos de paseo a Allariz a collelas, as famosas ancas de rá. Ah, sí, bueno, é unha tamén... un plato exquisito que teñen en Xinzo. Concretamente en Xinzo hai moitos criadeiros de ancas de rá. É moi fácil pasar por a zona da calle dos Viños, que chamamos ali, dos Viños, sí, poder encontrar en cada un dos establecimentos que ali se encontran, é dicir, tapas, da mesma maneira que aquí encontramos en Cataluña, Botifarro, encontramos outra cousa, é dicir, ancas de rá. Sí, as ancas de rá non deixan de ser, ni máis ni menos, é dicir, agora xa que non hai moita auga nos ríos, sí, pero sí que hai piscifactorias que se dedican á produción de ras, sí, sí. Estas ras son exportadas incluso a gran parte de España, incluso ao estranxeiro, e bueno, as ancas de ras, como así digo, consisten, fanse, son a parte de atrás, digamos, o xamonciño sí, da ras, sí. pásase por fariña, uh-huh. Bueno, son fritas, a xente disfruta moito que as ancas de ras. Creo que nadie pasa por aí por Xinzo sin poder probar un pouco por lo menos están servidos, está ao lado a Lagona, a Lagoa de Antela, que por cierto están recuperando un chisco, non? Está recuperando un pouco, pensar que a Lagoa xa leva moitos anos que se disecou, pero bueno, pero a pesar de todo, pois, é dicir, ainda sigue habendo agora o tema principal en Lagoa de Antela, é dicir, a extracción de área, que tanto para provincia e Galicia, así como tamén para a alta zona de Portugal. Uh-huh. E tamén se va de Esposizo, non vos olvides de pedir un o Reixós tamén. Hombre, o Reixós. O famoso Reixós. Coa tart, que tamén se acompañan con tarta de Reixós e as orellas, non? Efectivamente, o Reixós, efectivamente. Ainda que tamén neste tempo pues, son moi apreciadas en as filloas e as orellas de entroido. As orellas de entroido, sí. Bueno, que ademais aproveita, bueno, que quero dicirse que estar en Xinzo nesta época é disfrutar dunha historia tradicional extraordinaria. Milenaria, non? Unha historia milenaria. Tradicional e milenaria. Sí. Por certo, tendes unha escultura no medio ali nunha praza, que agora non me lembro cal é, unha escultura dunha pantalla extraordinaria, non? Grandísima, sí, moi bonita, que é de pedra, non? Esa escultura colocouse cuando se creou en Xinzo o Museo do Entroido, que foi unha proposta do Concello de Xinzo. Entonces acordouse por unanimidade nun pleno do Concello o colocar esa escultura como símbolo do Carnaval de Xinzo, considerado ademais que como patrimonio, está declarado como se chama, ben de interés turístico. Sí, claro. Entón, de nacional. Entón, pois, está todo ali perdura, dicindo que a parte das patacas famosas de Xinzo, o que nós temos ali moi importante, pois, é o entroido. Sí. A parte da pataca. Claro que sí. A parte das patacas, sí. Que, bueno, hai moitas, pero que concretamente, eu aínda que agora non estou moito tempo lá, porque vivo aquí en Calella, pero, bueno, recién estado na ponte da Constitución, sí que falei con algún produtor dalí, decíanme, bueno, moito traballo, pero as patacas están las pagando a 5 céntimos o kilo. Sí. Pero bueno, sempre se sabe que o agricultor neste caso perxudicado. Daña patatas por todas as partes. Sí. Efectivamente. Bueno. Unha cosa que se nos esqueceu de dicir, que tamén, aparte de toda a súa indumentaria e as vexigas e tal, tamén fan sonar unhas campaíñas que levan no cinto, non? O traxe compónse da pantalla, compónse da pantalla, normalmente hai unha camisa blanca, un pantalón tamén blanco cunha especie de pompós, sí. E logo ao redor sí que van unhos campaniñas que normalmente suelen ser cenceros, os que utilizaba o gado, normalmente as vacas, xocas, non? Sí, efectivamente xocas. Eso cando se produce o sea, tanto desfile como cuando nos vemos as pantallas nas rúas dali de Xinto, é dicir, o que se pretende facer é moito ruido entre o ruido das vexigas en sí, e tamén o ruido das xocas que van, xa digo, ataviadas á cintura nun cinto. Pero bueno, o traxe, podedes calcular que desde entre a pantalla e o que o traxe en sí anda aproximadamente ao redor de uns 25 kilos. Sí, sí. Olé. Eu lin precisamente nun texto que Federico Coche escribiu falando dos entroidos e tal, eu acórdome de que ele dicía que cando falaba cun tal Segundo, que era un rapaz que lle explicaba como se sentía él cando vestía a pantalla, e tremola o corpo, non? Sí. Cando me poño a máscara convírteme noutro, é unha emoción indescriptible, dicía él. O máis especial é saber levala, canto mellor vestido e máis elegante. Non se pode levar tenis nin zapatos de baile. No, hai que aprendelo coa experiencia, lógicamente, non? É realmente unha tradición e un sentimento poder levar a pantalla. De feito, este ano houve unha pequena discusión de quen iba a encabezar o desfile do entroido alá en Xinzo, pero bueno, sempre foi, seguirá sendo, veo, as pantallas, e como tú ben decías, Xulio, é dicir, sí que é un sentimento, normalmente pásase de pais a fillos, ese sentimento de poder cando comeza o entroido enfundarse o traxe de pantalla con todo o ritual que lo conleva, desde colocar os zapatos, colocar a camisa, unhas bandas, unha faixa ben apretada para poder estar correndo perante todo o día, porque cabe recordar que en Xinzo durante o carnaval non hai horario, pode chegar unha casa, estar saindo outro, e ven un deitarse e outro estarse levantando. Pero bueno, sí que é verdad que hai un sentimento moi grande, é dicir, a poder levar a pantalla. E ademais dicían eso, que non era para exhibir, precisamente para disfrutar de esa, un capuchón, os disfraces, os oficios simulados tamén, as pantallas lineais son unha figura extraordinaria que bueno, que teñen muitísimo de ancestral e que representan pois un disfrute, lo que ti dixetes hai un momento, o carnaval, non? O carnaval, sí. Disfrutar da carne. A min o que me fai gracia en todo isto, que estuve vendo a través da televisión, pois os cativos. Sí. Pequenos como eran e como se meneaban tamén. Sí, bueno, o que pasa é que igual vos estaba comentando, decir, como ao ser de tradición xa ancestral de pais a fillos, podemos ver xente con 60 anos ou 70, sí, vestido de pantalla, como podemos ver a unha persona de 40, pero xa van inculcando rapaces pequenos, a pesar de que podemos decir que un traxe aproximadamente de pantalla pode rondar uns 1.300 euros, pero sí que podemos ver cativos moi pequeniños que xa os pais inculcan de pequenos o sentimento da pantalla, e vemos as cousas vexiguiñas pequeniñas correndo entre eles, bueno, fais un pequeno desfile de pantallas infantis tamén. Eu outro día estuve vendo precisamente, facíame gracia de ver como cuidaban os cativos, como facíanlle señales que despacio, que para que non se cansaran, todo eso, pero eles non vean. E despois outra cousa que ten Xinzo, que bueno, é moi acolledora, toda a xente, bueno, ti podes falarnos mellor que nai a verdade é que agora, é dicir, Xinzo sempre foi a unha vila non é moi grande, ten aproximadamente uns 10.100 habitantes, pero bueno, sempre foi un lugar moi acolledor, foi un lugar moi de paso cando na carretera que viña de Xinzo a Vilacastín, claro. Pero bueno, agora con a cautovía, pois quedou un pouco, digamos, o marxen do que é o tránsito grande de pasaxeros. Pero bueno, non por eso deixa de moita xente acercarse hasta ali a esta vila. Aparte do entroido, temos a festa do esquecemento, que tamén é moi importante lá en Xinzo, no que se lembra o paso do río Letes por os romanos. Sí, sí, sí. Bueno, a festa da pataca en Vilar de Barrio, sí, o caso de ter festas, porque ten moitísimas cousas, ya está ten personaxes extraordinarios como Carlos Casares, non? Sí, Carlos Casares, está tamén Mandianes, escritor ali tamén. Xente que foi dando a como se chama o concello, a un pouco a literatura, e algunhas outras profesións que sí, efectivamente, foron destacando cada un dentro da súa actividade. Temos que continuar a conversa que hoxe encetamos, Gonzalo, noutro momento, porque agora tócanos, sabes sí. que a radio pásanos... É corta. Para nós. Entonces, o que che agradecemos precisamente pues, esa é a túa participación de hoxe, a túa colaboración, que nos fixeches revivir un chisqueño sí. ese entroido limiao. Non, porque o entroido de xinto pois, recolle todo a limia, por así decirlo, non? Sí. Perfecto. Bueno, pois como vos ben decides, a radio é un medio de que normalmente de información e sobre todo o tempo fais a veces moi curto, eso. Pero bueno, quedo a vosa inteira disposición e se noutro momento pois, calquera podo servos de axuda e podes contar con a miña colaboración. Claro que te incomodaremos noutro momento e chamaremoste para que continuar a conversa de hoxe ou polo menos encetar outra, non? Xa bien, buscaremos o tema, non? Muy bien, por muchísimas gracias por la llamada. A ti, Gonzalo. A ti, vale, Gonzalo. Gracias por atenderme o ven que me atendiche. Meña. Nada, a vos un abrazo. Despedimos entonces a Gonzalo con música, ¿no? Exactamente, con un poquillo de música. Lógico. Ahí vamos.